alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dokończymy reformę sprawiedliwości. Taką deklarację składa wicepremier Beata Szydło. W Poddąbiu i Dębinie koło Ustki częściowo zamknięto plażę. Znaleziono tam grudki dziwnej substancji. Na koniec zajrzymy do fotoplastikonu w warszawskiej Królikarni. Można tam oglądać zdjęcia z czasów II Rzeczpospolitej. A rząd Prawa i Sprawiedliwości dokończy reformę wymiaru sprawiedliwości, tak mówi wicepremier Beata Szydło. Dzisiaj spotkała się ona z mieszkańcami Urszulina w województwie lubelskim. Przypomniała, że reforma była deklaracją przedwyborczą jej partii, która swoje obietnice wypełnia. Polska potrzebuje tych zmian, które już rozpoczęliśmy, ale też Polska potrzebuje tego, żeby te zmiany zostały ugruntowane, żeby nie były cofnięte, a że nie jest łatwo i że ciągle ktoś próbuje nas pozbawić tych możliwości. Sami Państwo widzicie chociażby ostatnie dni, które pokazują, jak ogromna jest walka o sądy. Ludzie mówią, zakończcie tę reformę, zróbcie coś z tymi sądami, niech to wreszcie będzie normalnie tak, jak powinno być. A zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym w stan spoczynku przeszli sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą dalej orzekać, ale musi się na to zgodzić prezydent, a wcześniej muszą złożyć oświadczenie i przedstawić zaświadczenia lekarskie. O współpracy transgranicznej, przyszłości Unii i działalności Trójkąta Weimarskiego rozmawiał z przewodniczącym Bundesratu i premierami niemieckich landów Stanisław Karczewski. Marszałek Senatu gości w Niemczech, a jednym z najważniejszych tematów jego wizyty były sprawy Polonii i nauki języka polskiego w szkołach, które nie wszędzie jest zapewniana. Tę wizytę śledzi Przemysław Lis. Jak powiedział marszałek Karczewski, rozmowy dotyczyły kilku kwestii. Rozmawialiśmy o przyszłości Unii Europejskiej, rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie finansowania. Ponadto Stanisław Karczewski zapewnił, że poruszył też ważny dla Polonii temat nauczania języka polskiego w niemieckich szkołach. To jeden z głównych problemów Polonii mieszkającej w Niemczech. Ja wiem, że to się zmienia, się powoli, ale myślę, że możemy przyspieszyć te zmiany. Jednym z punktów wizyty marszałka Stanisława Karczewskiego w Niemczech było otworzenie polskiego konsulatu honorowego w Düsseldorfie. To pierwsza tego typu placówka w tym landzie. Na stałe mieszka tu ponad 600 tysięcy Polaków i ludzi o polskich korzeniach. Wśród nich jest Paweł Ziemniak, poseł Bundestagu, który podkreśla związki Polaków z zagłębiem Rury. Ta Polonia szczególnie dla kraju na terenie Westfalii jest bardzo ważna. Nie tylko w sporcie, jak patrzymy na kluby jak Schalke albo Borussia Dortmund, ale szczególnie w naszej historii. Oficjalna wizyta polskiej delegacji w Niemczech zakończy się jutro wieczorem. Przemysław Lis, Polskie Radio. A polska delegacja między innymi odwiedzi jeszcze ośrodek polonijny w Herdorf oraz Frankfurt nad Menem. Morskie kąpieliska w Poddąbiu i Dębinie koło Ustki częściowo zamknięte przez sanepid. Kilka dni temu morze wyrzuciło na brzeg grudki różnej wielkości, od zupełnie małych po takiej wielkości piłki do siatkówki. Znaleziono je także w Darłowie, Ustce i Rowach. Co to za substancja, wyjaśnia szef Urzędu Morskiego w Słupsku Włodzimierz Kotuniak. To są popłuczyny po wpłukaniu zbiorników ładowni. To nie jest, że jakiś wyciek nastąpił czy coś, tylko statki, które wyładowują parafinę w Kaliningradzie i w Gdyni, czyszczą ładownię pod następne ładunki. I to się zdarza często o tej porze na naszych plażach. Nie jest to niebezpieczne absolutnie, to jest zwykła parafina. A substancja o podobnym wyglądzie zanieczyściła już plażę w Ustce w kwietniu 2016 roku. Wtedy zebrano jej prawie 4,5 tony. Kąpieliska są zamknięte do odwołania. Unikatowe zdjęcia z okresu II Rzeczpospolitej pojawiły się w warszawskiej Królikarni. Kilkadziesiąt fotografii można oglądać w fotoplastikonie. To jest drewniany tubus, który wygląda jak stara szafa, a w środku są zdjęcia, które oglądamy przez dziurki. I co jest wyjątkowe, te zdjęcia są w dużej części stereoskopowe, czyli coś takiego jak dzisiaj możemy obejrzeć w goglach virtual reality, tylko stworzone ponad 100 lat temu. Mówił współtwórca wystawy Zygmunt Fitz z Fundacji Koncept Kultura. A co dokładnie tam zobaczymy, to tłumaczy dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Marianna Otmianowska. Ujęcia nietuzinkowe, zdjęcia z jednej strony fotoreporterskie, z drugiej bardzo artystyczne, zdjęcia pokazujące na przykład otwarcie Mostu Poniatowskiego, zdjęcia pokazujące pracujące postaci nad brzegiem Wisły, tętniące życie nad Wisłą, zdjęcia ukazujące na przykład propagowanie oszczędzania inaugurowane przez wystawę w PKO. A wystawę w Warszawie można oglądać przez miesiąc, później pojedzie do Zamościa, Krakowa i Koszalina. To był serwis Trójki. Jutro na południu pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. W innych regionach więcej słońca, ale też przelotnie może popadać, przeważnie od 23 do 26 stopni. W nocy burze możliwe na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Popadać może na Warmii i Mazurach oraz Podkarpaciu. Na termometrach od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej oraz tej powstałej na styku różnych gatunków. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenie. To był rok 2012, kiedy ów utwór pojawił się na płycie. Wiele osób, w tym i ja, fascynowało się tym albumem, ponieważ przecinał i łączył w sobie całą masę wpływów, począwszy od smaków minimal music, poprzez jazz, dubstep i rap. Ale najbardziej charakterystyczna zarówno wtedy, jak i dziś pozostawała i pozostaje Ruby Wood i jej zjawiskowy głos, obecny na wszystkich płytach tego zespołu. Grupy Submotion Orchestra, która po premierze płyty Fragments, jaką otwieram nasz wspólny czas, przyjechała w 2013 roku do Płocka na festiwal Audio River. Jak Państwo wiedzą, program trzeci patronuje temu festiwalowi. Jego 13. edycja rozpocznie się za niecałe 3 tygodnie. Sporo będziemy mówić o tym festiwalu w najbliższym czasie, a dziś przywołamy koncert wspomnianej orkiestry, który odbył się, odbył się 5 lat temu. Na jego retransmisję zapraszam w drugiej godzinie naszego spotkania, dziś zdominowanego właśnie nagraniami z koncertów. O szczególną uwagę będę prosił również fanów zespołu Skalpel, czyli wrocławskiego duetu, który w towarzystwie bendu Patryka Piłasiewicza wystąpi na OFF Festiwalu. Przyłożymy także ucho do najnowszych utworów Underworld, duetu współpracującego ostatnio z Iggy Popem, a już teraz, za sprawą nagrania otrzymanego parę lat temu od Electronic Beats, proponuję wyprawę do Wiednia, gdzie w 2011 roku odbył się występ berlińskiej formacji Brand Brauer Freak. To był czas, kiedy ukazała się płyta Mr. Machine, album, który wprowadził Niemców na salony muzyki elektronicznej i dał też impuls do wielu transkrypcji, jakie w sumie czynione są przez różne zespoły do dziś. To, co za moment usłyszymy, było jednym z pierwszych sprawdzianów tego, co wcześniej wydarzyło się w warunkach studyjnych. Studio jednak daje wiele możliwości uciekania od błędów, zatem koncert idealnie pokazał, na co stać tych trzech panów, którzy przez kilka kolejnych lat pojawiali się na scenie w towarzystwie muzyków klasycznych. Przed nami 30-parominutowy występ, który otworzył Berlińczykom drogę na szczyt. Przypomnę, był rok 2011. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. podwójne pasmo przenoszenia. trójce Brandbrauer Fick Ensemble podczas jednego z pierwszych występów w tak dużym składzie, po którym nastąpił wysyp propozycji, a co za tym idzie koncertów. Dwa z nich, przypomnę, odbyły się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a nagranie przed chwilą wybrzmiałe zostało zarejestrowane podczas wiedeńskiej edycji Electronic Beats w 2011 roku. 9 osób na scenie i transkrypcja pierwszej mało znanej płyty You Make Me Real, która wydana w składzie z małą orkiestrą nosiła tytuł Mr. Machine. Potrójne pasmo. Przenoszenie. I poniekąd koncertowe wydanie audycji, bo dziś przywołuję właśnie te sceniczne występy, wpisując się zarówno w festiwale, którym patronuje program trzeci, jak również temu wszystkiemu, co dzieje się u zaprzyjaźnionych z nami zespołów. Jak Państwo wiedzą, w maju w Poznańskiej Akademii Muzycznej imienia Jana Ignacego Paderewskiego doszło do próby otwartej, w trakcie której po raz pierwszy zaprezentowano transkrypcję muzyki zespołu Skalpel. Finał tych wszystkich prób i starań będzie miał miejsce w trakcie OFF Festiwalu, gdzie Marcin Cichy i Igor Pudło zagrają wspólnie z big bandem Patryka Piłosiewicza. Staram się śledzić cały ten proces właściwie od początku. Przygotowuję również reportaż na ten temat. Reportaż, który mam nadzieję przedstawi również historię Skalpela. Ale dziś chciałbym przywołać fragmenty naszego trójkowego koncertu, w trakcie którego panowie wystąpili u boku dwójki innych muzyków, co było takim momentem, kiedy ich kompozycje powoli zaczęły wychodzić ze struktur sampli i przeistaczać się w żywe granie. To było w 2014 roku i myślę, że przygotowując się na ten duży występ w Katowicach na OFF Festiwalu, warto dla porównania tego, czego będziemy świadkami właśnie w Katowicach, przypomnieć występ sprzed kilku lat. Mam nadzieję, że pokażę to Państwu pewną drogę, jaką Skalpel podąża ostatnio. Drogę od jazzowej iluzji zbudowanej na samplach po regularne granie. Dobry wieczór. Witam serdecznie publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz tych z Państwa, którzy słuchają nas w radiu, bowiem właśnie Państwo słuchający nie będą mogli zobaczyć tego wszystkiego, co za chwilę się wydarzy. Tak więc proszę o dużą percepcję i duże skupienie, abyśmy wszyscy dzisiejszego wieczoru byli tutaj razem. Dobry wieczór! Dzięki temu zespołowi młoda publiczność zorientowana na muzykę elektroniczną, na hip-hop, na scratching czy wreszcie na sampling odkryła płyty jazzowe, którymi w przeszłości fascynowali się nasi rodzice. Słynna seria płytowa Polish Jazz, wymyślona i prowadzona przez redaktora Andrzeja Karpińskiego, była podstawą ich działalności. Tak było do 2005 roku, kiedy to wytwórnia Ninja Tune opublikowała świetny album Confusion. No i potem nastąpiła długa, długa przerwa. Najpierw pojawił się jeden utwór, można go znaleźć na kompilacji IF. Potem pojawił się maxi singiel, aż wreszcie album Transit, który jest przejściem i nowym otwarciem w historii tego zespołu. I swoją drogą zastanawiałem się, jak to się tak dziwnie poukładało, że to właśnie trzecia płyta i z tą trzecią płytą po raz pierwszy ten zespół wystąpi w programie trzecim. Dlatego też z tym większą empatią i ciepłem powitajmy muzyków. Na instrumentach klawiszowych zagra Joanna Duda. Zapraszamy. Perkusję ujarzmi Jan Emil Młynarski. DJ Illuminator spowoduje, że dzisiejszego wieczoru zobaczymy dźwięk. Zapraszamy. No i sprawcy tego całego wydarzenia, którzy powiedzieli mi w jednym z wywiadów, że zawsze fascynowali się taką sytuacją, kiedy to jedna osoba, jeden muzyk może stworzyć kompozycję, która tak właściwie mogłaby być grana przez całą orkiestrę. Marcin Cichy i Igor Pudło! Przed Państwem zespół o bardzo charakterystycznej i precyzyjnej nazwie Skalpel. Hello.